Kontestacja. I witajcie o 21.05 z lekkim poślizgiem 3 listopada 2011 roku, czwartek, godzina 21. Wobec tego jest to pora, kiedy pora zacząć audycję Sławka Muturiego, Freedomia, całkowicie na żywo, w 100%. W tym tygodniu będziemy rozmawiać dzisiaj o mitach i przesądach związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Witaj Sławku, jesteś z nami wciąż? Tak, jestem. Doskonale. Ty jesteś prowadzącym, więc to właściwie to jest ten... Ja tu jestem tylko jako dodatek taki. No, dziękuję bardzo, Marcin, że mnie wspierasz. Cały czas nie opanowałem tej technologii, która rozumiem, że się zmienia... Ależ nie ma co gadać o takich zupełnie nieważnych rzeczach, nie ma co tracić czasu, ponieważ no tutaj są dużo ważniejsze tematy, także witajcie Marcin Hugo Gosiński z tej strony, Sławek Muturi z tamtej drugiej strony. Witajcie wszyscy, jeżeli jesteś teraz nas słuchasz na żywo, to możesz się zalogować na naszego czata na stronie chatkontestacja.com lub przygotujcie swoje telefony, ponieważ do tej audycji można dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania. Ponieważ tak naprawdę rzadko spotyka się na ulicy specjalistów w tych tematach, na przykład w temacie nic związanych z nieruchomościami. Wobec tego wykorzystajcie to, możecie dzwonić na numer 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com. Będę was wpuszczał, jak tylko mi się spodobać. Sławku, oddaję ci głos. Dzięki wam wszystkim, że słuchacie tej audycji dzisiaj. Dobry wieczór. Rzeczywiście chcę porozmawiać z wami. Mam nadzieję, że to będzie dialog na temat różnych mądrości ludowych, które narosło wokół inwestowania w nieruchomości. Wiadomo, że jest to dziedzina no, tak stara jak świat, no, a przynajmniej tak stara jak miasta. Więc zdążyło się wokół niej nagromadzić, bardzo narosnąć wiele właśnie takich mądrości, prawd ludowych. Niektóre według mnie są prawdziwe, niektóre są częściowo prawdziwe, a niektóre wręcz totalnie fałszywe. Także no mam nadzieję, że wy też... Przygotowałem sobie listę tutaj, powiedzmy jakichś tam kilku, dokładnie 8-7 takich mądrości ludowych, które będę chciał z wami omówić, ale jeżeli zechcecie tę listę rozszerzyć czy ją uzupełnić, to będę bardzo szczęśliwy, żeby odpowiadać na te pytania, które was nurtują, a nie które ja jakoś gdzieś tam sobie wymyśliłem. Więc tak jak mówił Hugo, dzwońcie proszę lub skajpujcie czy czatujcie i podajcie przykłady właśnie o takich prawd, mądrości ludowych, o których słyszeliście, te dotyczące inwestowania w nieruchomości, ma się rozumieć. I porozmawiamy o tym, czy są fałszywe, czy prawdziwe, czy częściowo prawdziwe i tak dalej. Ale zanim przejdę jakby do tematu, dając wam trochę czasu na zastanowienie się nad tą listą, to chciałem się z wami podzielić taką uwagą, bo nie ukrywam, że te wydarzenia ostatnich dni, nie mam tutaj na myśli lądowania kapitana Wrony, chociaż oczywiście to było wielkie wydarzenie, natomiast mam na myśli co innego. Wydarzenia wokół euro, wokół kryzysu w Grecji, wokół tych dyskusji, najpierw w Cannes, potem w Atenach, rozruchów ulicznych, protestów, czy mamy ciąć wydatki, czy nie, jak zbilansować budżet. To dla mnie w ogóle taka jedna rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tym tygodniu, to, że właściwie, no tak, rynki były spanikowane, wietrzono upadek strefy euro, jakieś tam kataklizmy finansowe, gospodarcze, recesje. Później doprowadzono do jakiejś tam ugody, tutaj tak szczegółów tak aż tak głęboko nie znam. Tak, ale wynikało z nich, że no jakby liderzy Europy wzięli się w garść, zapanowali nad sytuacją, czyli jest duża szansa, że zapanują nad sytuacją. I wystarczyło jedno wystąpienie, chyba dosyć krótkie, w parlamencie premiera Grecji, Papandreou, żeby w ogóle totalnie znowu rozchwiać rynkami, tak? I to rynki finansowe, rynki akcji, obligacji, no po prostu jakieś totalne burza. wydaje mi się, że to jednak burza w szklance wody. I problem jaki jest, to mimo, że kapitalizacja giełd i powiedzmy tych wszystkich rynków walutowych, finansowych, innych, to znaczy to idzie w miliardy, triliardy, powiedzmy dolarów, euro czy jakiejkolwiek tam innej waluty, to tak naprawdę to wszystko jest jakby szklanką wody, wygląda na to, że skoro wystarczy jedna wypowiedź jednego człowieka, żeby spowodować tyle zawirowań na tym rynku, no to jest bardzo, bardzo niepokojące. I taka refleksja, która mi się nasunęła, to że naprawdę bardzo się cieszę, że ten obszar, który ja wybrałem, to są nieruchomości. Bo tutaj nie wiem, co by musiał powiedzieć i kto by musiał powiedzieć, i czy w ogóle wystarczyłoby słów jednego człowieka, no chyba żeby, nie wiem, Adolf Hitler, nieżyjący, tak, ale jakby ktoś taki znowu wypowiedział wojnę. No to rzeczywiście, to znaczy, no to mogłoby się, powiedzmy, znowu dużo dziać, ale jakieś takie słowa sobie puszczone, powiedzmy, na może nie na wiatr, bo było zrobione w Sejmie, czyli powiedzmy w kolebce europejskiej demokracji, w Atenach, tak, ale no mimo wszystko, to znaczy, no czy referendum ma być, czy ma nie być, to akurat no, żadnych tego typu słów, które by miały aż taki duży wpływ na nieruchomości, na szczęście chyba nie ma. Więc no akurat może tak się złożyło, że niechcący przeszedłem już do jednej z tych praw ludowych niezamierzony sposób, bo rzeczywiście nie wiem, czy ja to gdzieś słyszałem, czy sam wymyśliłem, jeśli sam wymyśliłem, no to nie jest prawda ludowa, tylko jakieś tam powiedzmy stwierdzenie Sławka Mucuri, ale jakoś tak porównuje się nieruchomości do takiego dużego tankowca na oceanie. Jakby no fale mogą być, czy ich nie ma, czy jest spokojne, czy nie, to ten tankowiec mniej więcej, powiedzmy, ze swoją prędkością utrzymuje swój kurs i jakby płynie do celu. Oczywiście jest też pewna obawa tego, dlatego że jak się chce zmienić kurs takiego tankowca, no to powiedzmy trzeba dużego wysiłku i cierpliwości, bo to zajmie trochę czasu, zanim ten kurs w widoczny sposób się zmieni. Ale jest to jednak chyba też duża, duża zaleta nieruchomości w porównaniu na przykład do tych szybkich motorówek, takich wyścigówek na giełdzie czy waluty, które no, potrafią się kręcić w miejscu. Tak jak powiedzmy ktoś jest sprawnym, no, powiedzmy żeglarzem, czy nie, operatorem, maszynistą, to może po prostu kółka kręcić, czy ósemki takimi malutkimi łodziami, no, ale oczywiście one są bardziej podatne na duże fale, na jakieś zawirowania i tak dalej. Okej, więc no to taka refleksja na początek. Przypominam, że czekamy na wasze telefony lub zadzwonienie na Skype'a z waszymi typami, powiedzmy, takich praw, mądrości ludowych dotyczących rynku nieruchomości. Takie rzeczy, które żeście zasłyszeli i chcielibyście przedyskutować, czy one są prawdziwe, czy fałszywe, i na ten temat podyskutować. Więc czekając na wasze telefony, bo rozumiem, że do tej pory nikt nie dzwonił, nie czatował. Nie, wciąż nikogo nie ma, ale to ja się mogę tak się wtrącić, bo ponieważ my mieliśmy dwa tygodnie temu seminarium z Tadem Witkowiczem. To jest taki człowiek, który tam zakładał spółki technologiczne i teraz swoimi pieniędzmi trochę gra na giełdzie jeszcze i tam aniołuje biznesowi troszkę. I on taką jedną myśl rzucił, że on właściwie wszystkie swoje pieniądze wkłada w giełdę, ponieważ jak sobie tak obejrzał historyczne wykresy giełdy, takie tam ostatnie 100-200 lat, to tak naprawdę tylko i wyłącznie giełda dawała zwrot z kapitału taki, żeby to nie zostało zżarte przez inflację. Co powiesz na taki argument z kolei, jeżeli chodzi o taką stabilność, taką długodystansową oczywiście? Tak. No tutaj bym się, powiedzmy, z tym nie zgodził. Chociaż oczywiście szanuję jego poglądy i no, nie znam jakby treści całej wypowiedzi, tak, ale no, wiele firm, które istniało, powiedzmy, 50 lat temu. 50 lat temu na giełdzie amerykańskiej, dajmy na to, były blue chipami. Nie podam teraz żadnych nazw. Pewnie te nazwy dzisiaj mogłyby im tak nam wiele nie mówić, ale wiele z nich w ogóle nie istnieje. w ogóle całe branże przestały istnieć w wyniku jakichś tam zmian technologicznych i tak dalej. Kto dzisiaj w ogóle by uznał, że blue chipem jest producent zapałek, tak? Czy nie wiem, maszyn do pisania. A mówisz, że w takim razie, że mieszkać zawsze trzeba będzie, tak? Gdzieś. No tak, tak. Tak myślę, że powiedzmy, no trudno sobie wyobrazić coś takiego, że człowiek nagle, powiedzmy, opuszcza mieszkania. Nawet gdyby człowiek nie musiał spać, co jest pewnie, jakoś jeszcze sobie potrafię to wyobrazić, więc mógłby, powiedzmy, pracować albo cały dzień grać w tenisa albo coś tam, tak? Nie potrzebowałby gdzieś pójść na noc, się przespać. To i tak chyba chciałby mieć jakieś miejsce, gdzie by mógł przechowywać, nie wiem, swoje pamiątki rodzinne, czy w spokoju usiąść i, nie wiem, porozmawiać, powiedzmy, z rodziną. Więc myślę, że jednak chyba trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta potrzeba totalnie zniknęła. Tak? Potrzeba spania, potrzeba prywatności, potrzeba dachu nad głową. Jakoś no, trudno mi sobie to wyobrazić. Natomiast to, żeby zniknęły w ogóle telefony komórkowe, potrafię sobie to wyobrazić. To, żeby zniknęły firmy typu, nie wiem, Orlen, czy BP, czy Shell, potrafię sobie to wyobrazić. To, żeby zniknęły, powiedzmy, firmy, które dzisiaj produkują, nie wiem, jakieś tam energię elektryczną, telefony komórkowe, znaczy to wszystko potrafię sobie wyobrazić. Oczywiście, że powstaną na ich miejsca nowe biznesy, nowe przemysły, jakby, które będą generowały nowe potrzeby, czy kreowały nowe potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę zbyt proste powiedzenie sobie, że mogę kupić dzisiaj akcję, nie wiem, dajmy na to Apple'a, czy Google, czy nie wiem, jakiejś innej, powiedzmy, topowej firmy i mogę być spokojny o to, że ta firma będzie istnieć za 50 lat. No, miałbym wątpliwości. Czy jeżeli kupię dzisiaj mieszkanie, no to jestem, czy powiedzmy kilka mieszkań, jestem przekonany, że raczej będzie istniało. A nawet gdybym się obawiał, że ten budynek się zawali, czy coś się takiego wydarzy, no to mogę się ubezpieczyć przeciwko temu, że zniknie Google, czy tam powiedzmy splajtuje Apple, czy ktoś, no chyba ubezpieczyć się nie da. Więc, znaczy, ale oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w jakieś duże dywagacje, zwłaszcza, że powiedzmy, no nie robimy tego face to face. Mhm. Więc zakładając, że powiedzmy, no trzymamy się jakoś tych nieruchomości, no przynajmniej ja tutaj w tym obszarze jestem w stanie, jakby powiedzmy, no sporo powiedzieć, dyskutować, no nie znam się zupełnie na akcjach, więc tutaj proszę traktować moje słowa jak słowa laika. Więc wracając do tych nieruchomości, to tak. A to może jeszcze odbierzmy telefon, bo się pojawił. Radio z Wrocławia, cześć, jesteś z nami? Cześć, Hugo, cześć, Sławku. Cześć. Ja dzwonię z takim, bo ty, Sławku, znasz się na nieruchomościach, ja dzwonię po prostu po konkretną poradę. Jestem obecnie na etapie finalizowania zakupu swojej pierwszej nieruchomości pod inwestycje w życiu. I chodzi o to, że kupuję po bardzo dobrej cenie, nieruchomość jest okazją w bardzo dobrym punkcie, na punkt handlowy. Z tym, że będę mieć taki problem. Po zakupie tej nieruchomości, na początku trzeba w nią jeszcze bardzo dużo włożyć, żeby ją wyremontować, żeby cokolwiek z niej było, żeby można było ją na przykład wynająć. I teraz nie. Pod lokal użytkowy to może nie trzeba remontować, bo ten, któremu wynajmiesz, będzie chciał zrobić to po swojemu. Właśnie chodzi o to, że chociaż jakieś tam podstawy, typu trzeba na przykład ogrzewanie zrobić, czy tam doprowadzić wodę, bo to jest w kamienicy, w centrum takiego małego miasteczka. Uh-huh. No i właśnie zastanawiam się, co zrobić, bo wiem, że na razie póki co będę mieć dosyć, no kredyt będę w stanie spłacać, ale na przykład, żeby wyremontować cokolwiek tam, podpiąć do tej nieruchomości, będzie mi dopiero stać za 3-4 lata. No właśnie nie wiem, co robić, że przez ten czas będzie po prostu dostać nieużywany. No nie. Co mi radzisz? Co zrobić? Uh-huh. Wiesz co, ja myślę tak, Radzio, że wiesz, no to jest dosyć jakby precyzyjne pytanie i wiesz, nie wiem na ile ono jest ciekawe dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. Więc tak, radzę dwie rzeczy. Jedna to, jakbyś to opisał i to swoje zapytanie wrzucił na www.freedomia.pl. Tak? To jest blog, który prowadzę, nie wiem, czy tam miałeś okazję wchodzić. I no, tam na tego typu pytania odpowiadamy. Znaczy, czasami ja oraz inni ludzie, którzy mają w tym doświadczenie. Więc myślę, że po prostu dostaniesz dużo lepszą odpowiedź niż tutaj na antenie radia ode mnie. Natomiast tak ogólnie mówiąc, taka pierwsza odpowiedź, która ciśnie mi się na rękaw, jak to się mówi, z rękawa, to taka, żebyś po prostu dał ogłoszenie. I wiesz, na razie, skoro i tak nie masz pieniędzy, żeby to coś z tym zrobić, no to po prostu daj ogłoszenie i zobacz, no, może ktoś zechce to wziąć tak, jak jest i sam włożyć pieniądze, żeby to wyremontować. Ale tak jak mówię, nie chcę tutaj wchodzić w większe szczegóły. To jest na razie, wiesz, jakby taka, powiedzmy, pierwsza odpowiedź, która mi się cisnęła na usta. Natomiast proszę, zadaj to pytanie i wtedy, wiesz, no, zastanowię się nad tym głębiej. A poza tym być może, że ktoś inny z Freedomiaków, kto już miał podobnego rodzaju sytuację, no też podpowie jakieś rozwiązania, które nawet by mi do głowy nie przyszły. Jasne. A? Dzięki, na pewno się odezwę. No, dzięki. No dobrze, to dzięki, Radzio. I w takim razie przechodząc może do takiego pierwszego stwierdzenia, które myślę, że właściwie to my już o tym powiedzieliśmy sobie w programie chyba z 1 września, więc nie chcę tutaj się za dużo powtarzać. Ale jest taka, powiedzmy, mądrość ludowa, która brzmi mniej więcej w ten sposób. Wybierając nieruchomość w celach inwestycyjnych, kieruj się przede wszystkim w pierwszej kolejności lokalizacją, w drugiej kolejności lokalizacją i w trzeciej kolejności lokalizacją. I to jest coś, co jestem przekonany, że jeśli ktokolwiek z Was czytał jakieś książki na temat inwestowania w nieruchomości, zwłaszcza powiedzmy zagraniczne, zachodnie, to jestem pewien, że się na to natknął. To jest taka bardzo, bardzo jakby spopularyzowana mądrość ludowa. I teraz tak, czy ja uważam, że to jest prawda czy fałsz? No według mnie to jest prawda czasami, a w innych przypadkach to jest fałsz. I teraz o tym już troszkę rozmawialiśmy, ale żeby tak powiedzmy przypomnieć, to w których przypadkach to może być prawdą? No to może to być prawdą, czy jest prawdą według mnie, w przypadku lokali użytkowych, to o czym nawet pytał przed chwilą Radzio z Wrocławia. Bo tam rzeczywiście sukces biznesu zależy w dużej mierze, niektórych biznesów oczywiście, ale powiedzmy no tych usługowych, sklepów, oddziałów banków i tak dalej. Sukces takich miejsc czy restauracji w dużym stopniu zależy od lokalizacji tego swojego biznesu. Czyli jeżeli to jest przy ruchliwej ulicy, na rogu ulic, gdzieś, gdzie można zaparkować i tak dalej, przechodzi dużo ludzi, może jest jakiś przystanek autobusowy, czy metra, czy jakichś innych środków komunikacji, to oczywiście biznes będzie dużo lepiej prosperował niż jeżeli miałby być ulokowany, tak jak na przykład w budynku, w którym teraz siedzę. To jest budynek na Pradze, czy właśnie Saska Kępa, na granicy Saskiej Kępy i Gocławia. Wysoki, nowoczesny. I tu na dole jest kilkanaście, powiedzmy, punktów usługowych. I po prostu one padają po kolei, odkąd ten budynek powstał 5 lat, to właściwie tylko sklep spożywczy się utrzymał i jakoś rozwinął. A reszta biznesów przychodzi, wypada, część tych lokali użytkowych nigdy w ogóle nie została wynajęta. Dlatego, że po prostu tu jest bardzo ciężko dojechać. Mimo, że to jest blisko centrum, to jest ciężko dojechać. Inny przykład lokalu użytkowego. Przepraszam, że cały czas trzymam się Warszawy, no ale to akurat miasto, które lepiej znam, ale to jest prawda na pewno dla wszystkich miast w Polsce. Jest ulica Świętokrzyska, przy której w tej chwili ona została zamknięta, bo jest budowane metro. I tam właściwie te biznesy padają. To znaczy one nie mają racji bytu, bo po prostu no, ruch zmniejszył się w tych punktach usługowych czy sklepach. No kilkadziesiąt razy, to nie jest nawet parę procent, tylko to jest rząd wielkości, powiedzmy no kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Inny przykład, no może już nie będę mówił o Warszawie, o Łodzi, ale myślę, że takich ulic mamy też w Warszawie, Chmielna, czy Rutkowskiego, czy w innych miastach podobnie. I była taka ulica, która sławna w całej Polsce, ulica Piotrkowska w Łodzi. I kiedyś dużo ludzi z wielu miejsc w Polsce jeździło tam na zakupy. bo po prostu na jednej ulicy można było się przejść i znaleźć no, najszerszy asortyment tam wszelkiego rodzaju ubrań, butów i dodatków i tak dalej. I co się wydarzyło? To znaczy, no, zostały wbudowane centra handlowe, manufaktura, znowu bardzo znany w całej Polsce, myślę, obiekt i poza granicami Polski. I znowu spowodowało to totalny odpływ handlu z ulicy Piotrkowskiej. To samo się wydarzyło w Warszawie z ulicą Chmielną, czyli dawniej Rutkowskiego. I te ulice, powiedzmy te biznesy, które tam są i te nieruchomości, które tam są, znaczy, no, muszą się przeobrazić. No, powiedzmy na Piotrkowskiej przeobrażają się w kierunku pubów, rozrywki, dyskotek i tak dalej. Ale znowu ma to pewne implikacje, powiedzmy, dla właścicieli. Więc lokalizacja jest bardzo ważna. Jeżeli ktoś chciałby kupić, powiedzmy, lokal użytkowy, żeby wynająć bankowi na oddział, to nie jest tylko ważne, w której to jest dzielnicy, przy jakiej ulicy, w jakim budynku. Tak, to jest oczywiście wszystko ważne, ale tak samo ważne, a może ważniejsze jest, jak już zlokalizujemy ten budynek, to żeby to było na południowo-wschodnim rogu tego budynku, a nie północno-zachodnim, czy północno-wschodnim. Po prostu tam nawet róg budynku jest ważny, a nie w ogóle, że budynek. Mimo, że to może być mały budynek i tak naprawdę jeden róg od drugiego to jest oddalony zaledwie tam powiedzmy o 30 metrów. Ale to jest tak precyzyjne lokalizacja. Więc rzeczywiście tam lokalizacja jest królem. Ale w przypadku apartamentów czy domów luksusowych tak samo lokalizacja jest dosyć ważna. Bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś chciał wynająć dom, nawet bardzo luksusowy, w jakiejś bardzo kiepskiej dzielnicy, gdzie otoczony ten dom jest po prostu jakimiś slumsami niemal. Więc tam też lokalizacja jest bardzo ważna. Ale już dla mieszkań w segmencie budżetowym, jak ja to określam, czyli powiedzmy dla studentów, dla osób, które niewiele zarabiają, no, mamy na myśli głównie pewnie jakieś małe kawalerki, czy powiedzmy mini akademiki, to tam lokalizacja już nie jest tak ważna. Ja bym powiedział, że na pierwszych trzech miejscach przy kryteriach wyboru liczy się jakby cena, na drugim miejscu jest cena i na trzecim cena i dopiero na czwartym miejscu jest łatwość dojazdu, czyli skomunikowanie się i na piątym lokalizacja. Bo zwykle ludzie, którzy no, żyją w segmencie budżetowym, oni aż tak bardzo nie cenią sobie swojego czasu, żeby być gotowym zapłacić więcej za mieszkanie w lepszej lokalizacji. Po prostu oni wolą dojeżdżać. Mogą iść 15 minut pieszo do tramwaju i potem jechać 40 minut do pracy czy na uczelnię. O ile to miejsce, które wynajmują, jest wystarczająco tanie. Tak? Więc oczywiście w grupie studentów też zdarzą się tacy, którzy są, nie wiem, synami czy córkami jakichś bogatych ludzi, jakby no kwestia, nie wiem, pieniędzy nie ma dla nich znaczenia, ale to są raczej wyjątki potwierdzające regułę. A tą regułą jest, że przy segmencie budżetowym dużo ważniejsza od lokalizacji jest cena. Tak? Więc ja bym powiedział, że to jest taki częściowo prawdziwy, aczkolwiek bardzo, bardzo popularny i przez niewielu kwestionowany założenie czy mądrość ludowa odnosząca się do nieruchomości. Wszyscy, no bez przesady, ale ogromna większość ludzi powiedziałaby, że lokalizacja. I co więcej, nie tylko żeby powiedziała, ale wręcz jest gotowa zapłacić więcej za dobrą lokalizację. I to mimo, że coś, co dzisiaj jest dobrą lokalizacją, z perspektywy, powiedzmy, nie wiem, 30 lat czy 50, a 20, no powiedzmy, dla większości słuchaczy kontestacji, którzy myślą o budowaniu wolności finansowej, jeżeli macie teraz po 20 parę lat, dajmy na to, no to powinniście myśleć o tym, jak wasze inwestycje będą na was zarabiać, nawet jak będziecie mieli po 85 lat, czyli powiedzmy za 60 lat. I z tej perspektywy takiej długiej, 30, 40, 60-letniej, to coś, co dzisiaj jest superlokalizacją, niekoniecznie musi być superlokalizacją za te 40 czy 60 lat, więc trzeba się dobrze zastanowić, zanim się coś, za coś przepłaci, jakby z tej perspektywy. Okej. Okay. To jakby pierwsza taka prawda, czy mądrość ludowa. Jakieś pytania, czy czaty? Ja może właśnie chciałbym tylko przypomnieć, że słuchacie Kontestacji, audycja Freedomia, na żywo całkowicie. Dzisiaj rozmawiamy na temat mitów i przesądów związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Możecie dzwonić cały czas na numer 222-195-321 i na Skype'ie kontestacja.com. Możecie się również zalogować na naszego czata na stronie chat.kontestacja.com. Dzwońcie, jak wam coś na sercu leży, bo taka szansa się nie powtórzy, szczególnie pośród tych osób, które potem będą słuchać tej audycji już nie na żywo. Słuchasz Kontestacji. Słuchasz Kontestacji! Słuchasz Kontestacji. Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com. Wypiłowaliśmy. Wracamy do Słowka. Wypiłowaliśmy. Radio ludzi wolnych. To bardzo mi się podoba. Okej, przechodząc do następnej takiej prawdy, to nie wiem, czy pewnie wielu z was słyszało takie słowa, nie wiem, z ust swoich znajomych czy rodziny. No, ktoś tam powiedzmy kupił mieszkanie czy dom i jakby pochwalił się, że wow, no, to moja najważniejsza inwestycja w życiu. Tak, i właśnie, no, Marcin się uśmiechnął, bo rzeczywiście, no tak wielu ludzi mówi, tak, i to jest przyjęte. Natomiast jak się temu przyjrzeć, to jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, dom, czy powiedzmy lokal użytkowy, po to, żeby je wynajmować, no to definitywnie jest to inwestycja, tutaj nie ma co dyskutować, tak, i czy jest najważniejsza w życiu, czy nie, no to zależy pewnie od tej konkretnej sytuacji danej osoby, ale jest duże prawdopodobieństwo, że może taką być. Natomiast jeżeli ktoś kupuje mieszkanie czy dom po to, żeby w nim mieszkać, no to już inwestycją nie jest. To jest przejawem konsumpcji, bo inwestycja to jest kupowanie czegoś, co będzie nam wkładać pieniądze do kieszeni, jak mówił Kiyosaki, a mieszkanie, w którym będziemy mieszkać sami, no będzie nam raczej wyjmować pieniądze z kieszeni, bo musimy je kupić, to jest jeden duży, zwykle poważny wydatek, może potem będziemy je spłacać przez ileś tam naście czy 10 lat, ale to nie wszystko, bo będziemy musieli jeszcze je wyposażyć, umeblować, będziemy musieli je remontować co jakiś czas, prawda? Wymieniać te sprzęty. Ale to jest dla mnie niesamowite, Sławku, bo, tak. Ponieważ to jest jakby jedna z jakichś najsilniejszych rzeczy właściwie w tym kraju, gdzie właściwie człowiek nie wyobraża sobie tego, że może żyć bez własnego mieszkania. To jest taki jakiś pewnik, taki paradygmat, który wszyscy wyznają. I to, nie wiem, ja się wszędzie z tym stykam. I jeżeli chodzi o to starsze pokolenie, takich już rodziców, i o to młodsze, po prostu każdy musi mieć swoje mieszkanie. Tak. To rzeczywiście tak, myślę, że to jest może w pewnym sensie pokłosie tego, że przez 50 lat komunizmu to właściwie mieszkanie było takim luksusem, tak, i było takie nieosiągalne i właściwie ludzie wpłacali, oszczędzali na książeczki oszczędnościowe dla swoich dzieci przez lata i właściwie nigdy tego przydziału albo dostawali je, jak już byli powiedzmy starymi, więc rzeczywiście ten pęd powiedzmy do posiadania swojego, to jest jakby jedna pewnie przyczyna. Druga przyczyna to jest pewnie taka, że akurat ten trend w Polsce nałożył się z takim trendem ogólnoświatowym. Myślę, że 100 lat temu pewnie banki nie miały takiego ciśnienia na sprzedawanie swoich produktów, na wzrost, na zdobywanie nowych rynków, na przejmowanie konkurencji, na jakby podlizywanie się analitykom giełdowym. Dzisiaj no ta presja jest ogromna i właściwie banki po prostu jakby no prześcigały się w tym, żeby udzielać kredytu, a kredyty hipoteczne akurat dla banków są najbardziej bezpieczne, zyskowne, więc... Szczególnie w Polsce są bezpieczne, ponieważ bankowi nic wtedy nie grozi. W Stanach to nie są aż takie bezpieczne dla banku. Ja tutaj posłużę się głosem, ponieważ jest bardzo typowy właściwie, z czata. Player mówi, że jak coś mam... Nie, może inaczej. Z wynajmowanego mogą mnie wyrzucić, a z mojego mnie nie wyrzucą, tak powiedział w skrócie. No właśnie, dokładnie. To jest też, to jest coś takiego. Ja sam kupiłem mieszkanie, w którym mieszkamy, zresztą do dziś, rodzina, w 95 roku. I przyjechałem do Polski w 92. I najpierw przez 2 czy 3 lata wynajmowaliśmy mieszkania. Ale rzeczywiście to były czasy, kiedy za mieszkanie trzeba było zapłacić po pierwsze za rok z góry w dolarach, tak? Więc trzeba było zapłacić za rok z góry, więc raz zapłaciliśmy za powiedzmy 3 miesiące, bo tyle chciała na początku właścicielka i potem, czy właściwie jej przedstawicielka, pełnomocniczka. I później ta pełnomocniczka nas poinformowała, że właścicielka wraca ze Stanów i już nie będzie nam przedłużała umowy, mimo że mieliśmy umowę na rok. Właściwie już prawie płaciliśmy za kolejne 9 miesięcy, kiedy oznajmiła nam, że już nie przedłuża umowy. Więc my w popłochu znaleźliśmy inne mieszkanie, za które też musieliśmy zapłacić za rok z góry. Tutaj z kolei właścicielka z córką wyjechały do Kanady i też urwał się kontakt. Wtedy nie było maili, Skype'ów i innych rzeczy. I właściwie po jakichś 11 miesiącach, 12 miesiącach naprawdę byliśmy w dużym stresie, czy znowu nas wyrzucą, czy nie. No na szczęście nam przedłużyli, ale gdy sytuacja się powtórzyła znowu za te 11 czy tam 12 miesięcy, to wtedy już machnąłem ręką i powiedziałem nie, no musimy kupić. Tak? No myślę, że ale teraz wygląda troszkę inaczej ta sytuacja, nie? Tak, dokładnie, dlatego że teraz jest tak, że wtedy mieszkania ludzie wynajmowali komuś, właściciele, bo po prostu chwilowo nie było im potrzebne. Myślę, że w takich krajach jak w Anglii, nie wiem, ostatnio byłem w Brukseli, czy powiedzmy w innych, czy w Kenii nawet, skąd częściowo pochodzę, i w coraz większym stopniu w Polsce, mieszkania są kupowane z myślą o inwestowaniu. Więc właścicielom zależy na tym, żeby ktoś sensowny, ktoś kto płaci, jakby tam powiedzmy, no nie sprawia kłopotów, żeby mieszkał jak najdłużej. Więc myślę, że to ryzyko jakby powiedzmy jest coraz mniejsze. Mhm. Ale rzeczywiście nadal powiedzmy no dominuje w naszym myśleniu takie dążenie ślepe do tego, żeby mieć coś własnego. Szczególnie, szczególnie jeżeli się to własne, to się na to własne się bierze kredyt na 30 lat. No tak, i to jest coś, co ludzie sobie uświadomią, nie wiem jak szybko, tak, ale uświadomią sobie, że właściwie posiadanie mieszkania to nie jest tylko przywilej, ale to jest też duży obowiązek, czy duży ciężar. Ja w ogóle nie rozumiem jakby tego takiego poczucia, dlaczego człowiek się czuje właścicielem czegoś, jeżeli wziął na to kredyt, a szczególnie jeżeli jest to kredyt na całe życie praktycznie. To on dopiero będzie właścicielem tak de facto za 30 lat. To nie teraz. A teraz nie jest. Jakby sobie zarobił i wydał, to wtedy jak najbardziej, tak. Ale to nie jest jego własność. Znaczy wiesz, to z punktu widzenia prawnego i faktycznego, no to jest własność. Bo no, ale to tak samo, jeżeli za wynajmowane przestaniesz płacić, to cię stamtąd wyrzucą. No jak przestaniesz płacić za swoje niby, to też cię wyrzucą. To czym to się różni? No tak. Dokładnie. Znaczy, widzisz, no to jest tak samo jak kiedyś samochody kupowały się tylko za gotówkę, tak? Albo na przykład na kredyt bankowy. A dzisiaj wielu ludzi woli leasingować samochód, bo jakby to daje wiele korzyści, tak? Koszt jest może trochę wyższy, ale jak samochód się, nie wiem, popsuje, to po prostu oddajesz go i bierzesz następny. Bardzo regularnie zmieniasz samochód na nowy. Jakby nie wiem, jak się rozbije czy coś, to też powiedzmy no, bierzesz kolejny, więc jakby no wielu ludzi się przekonało, że chociaż akurat nie mam samochodu w leasingu, może tutaj głupoty gadam, bo po prostu to są rzeczy, które mi się wydaje, a nie takie, które wiem na pewno. No to w Polsce to w ogóle jest dużo, dużo bardziej korzystnie opodatkowane, więc jest w ogóle kilka różnych oszczędności, ale ja zwracam jeszcze uwagę na to, ponieważ player tutaj z nami polemizuje na czacie naszym. Szkoda, że nie zadzwoni. Zadzwoń player tutaj. 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. To będzie się ciekawie rozmawiało. Ponieważ on mówi, że, no właśnie mówi to samo, tak? Czyli, że raty musisz płacić i tak dalej. Ja osobiście uważam, takie to jest moje zdanie, że mniej problemów jest, gdy wynajmujesz coś i jest tak naprawdę mniej obaw, ponieważ zawsze się możesz wyprowadzić i wprowadzić się gdzieś indziej. Jak masz upierdliwych sąsiadów, no to trudno będzie ta przeprowadzka, ale możesz to zrobić dużo łatwiej niż sprzedać mieszkanie. Jeżeli masz jakąś powódź i ci zaleje to mieszkanie, no to trudno, no to nie jest twój problem. Jak tak. Widzę po prostu w telewizji, wiesz, tych zapłakanych ludzi po tych wszystkich powodziach, nie, że im tam cały majątek całego życia, no to nie byłoby żadnego majątku, zalałoby mi dwa komputery, po czym bym sobie kupił kolejny komputer i bym się wyprowadził. To jest dużo swobodniej, nie? Kolejna rzecz, jak na przykład, no, odpukać, tak, ale ktoś by stracił pracę albo powiedzmy, no, na gorzej płatną. No to znowu, no, kredyt jaki wziął, taki ma, tak? To znaczy do spłacania te raty. A tak to może wypowiedzieć umowę i przenieść do mniejszego mieszkania, tańszego, tak? Albo starszego. Albo wyprowadzić się w ogóle do innego miasta, tak? W poszukiwaniu, nie wiem, lepszej pracy, czy powiedzmy, nie wiem, lepszych warunków. Więc rzeczywiście, powiedzmy, no, posiadanie mieszkania to jest ma pewne korzyści, ale też jest obarczony wieloma powiedzmy problemami. I to raczej powiedzmy banki nam mówiły, że to jest coś dla nas dobrego i my musimy to jakby do tego dążyć. Bo rzeczywiście to zadłużenie jest bardzo dobre dla banków, jest też bardzo dobre dla pracodawcy, bo jeżeli twój pracodawca wie, że wziąłeś kredyt i masz dużą hipotekę, no to jesteś trochę bardziej lojalnym pracownikiem. To znaczy, no nie będziesz tak podskakiwał, nie będziesz tutaj się wymądrzał, no bo powiedzmy, no, jest duży bat, który nad tobą wisi, tak? Jesteś po prostu bardziej spolegliwy. Nie będziesz ryzykował, nie będziesz zmieniał pracy na lepszą, tak? No to dokładnie. Bo po prostu, no, dążysz do stabilności, tak? To znaczy, więc do zachowania status quo. Bo po prostu zmiana, no, wiąże się dla ciebie z dużym ryzykiem, bo po prostu ciągniesz za sobą ogromny garb, ciężar, tak? Więc jakby to posiadanie mieszkania, a już na pewno nazywanie tego inwestycją, to dla mnie jest tak samo zabawne, jak powiedzmy 3 lata temu jeszcze mieszkałem w Rumunii i przyjeżdżałem tutaj do Polski, no, dosyć często, powiedzmy prawie co tydzień na weekend. I pamiętam, kiedyś jechałem z lotniska do domu i zobaczyłem taką reklamę i po prostu, czy usłyszałem ją w radio, już nie pamiętam, ale po prostu, no, prawie że stanąłem bryty, bo któryś z koncernów samochodowych francuskich, już nie będę wymieniał nazwy, ale ktoś reklamował, żeby kupić nowy model tam jakiegoś samochodu, coś, bo jest kryzys finansowy, recesja, coś tam i tak dalej, i to jest w ogóle najlepsza inwestycja, bo pieniądze mogą, w ogóle banki mogą paść i pieniądze ci zginą, więc żeby chronić swoje pieniądze, to zainwestuj je w nowy samochód. No, po prostu jakiś totalny debilizm, to znaczy, no bo jeżeli ktoś by kupował ten samochód, żeby potem go wynajmować, żeby jeździć jako taksówkarz, no nie wiem, powiedzmy wypożyczalnię samochodów otworzyć, no to okej, okay, no to może to jest jakaś inwestycja, tak? To może być nawet dobra inwestycja. Natomiast wmawianie ludziom, że lepiej kupić 2 samochody niż trzymać 100 tysięcy złotych, to znaczy, bo po prostu, no to naprawdę była duża, gruba taka przesada. I to nie był żart, to znaczy oni to mówili całkiem poważnie i to nie było z takim przymrużeniem oka jak niektóre reklamy. Tylko tak po prostu próbowali kształtować ludziom jakby sposób myślenia. Więc na pewno tę prawdę ludową możemy sobie oznaczyć jako F i przejść do kolejnej. Kolejna rzecz, która też często się pojawia, to jest taka, że tutaj być może, że u nas też na kontestacji już tam gdzieś przemigało tam raz czy dwa, że ceny nieruchomości dzisiaj już są tak wysokie, że nie wzrosną. Że to w ogóle jest zły czas na kupowanie, trzeba czekać, aż spadną. Tak? Bo już dalej po prostu rosnąć nie mogą, ludzie już sobie nie są w stanie na to pozwolić, to już w ogóle są zupełnie nie te proporcje do wynagrodzeń, do innych. To pada bardzo wiele różnych argumentów. I teraz pytanie, czy to jest prawda, czy fałsz? No to tak. Po pierwsze, to w ogóle moment, czy ceny są wysokie, czy niskie, i czy teraz kupować, czy nie, to jest bardziej pytanie, które ma jakikolwiek sens dla spekulantów nieruchomościowych. Czyli powiedzmy tych osób, które chcą kupić dzisiaj tanio i sprzedać za 2 czy 3 lata z zyskiem. Czy za rok, czy tam powiedzmy no, w dobie jakiegoś szaleństwa, no to było nawet za parę miesięcy sprzedać z zyskiem. Mieszkanie, które w ogóle jeszcze jest dziurą w ziemi. Więc tak jest, powiedzmy, myślenie może ma sens dla tych ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do inwestowania w nieruchomości. Dla tych ludzi, którzy kupują nieruchomości, żeby budować swoją wolność finansową, czyli to jest idea taka, kup dzisiaj, trzymaj wiele lat i osiągnij pasywne dochody, to akurat moment, w którym się kupi to mieszkanie, nie ma aż tak dużego znaczenia, no bo nie chcemy go za chwilę sprzedać. Tak? Więc dużo ważniejsze jest, jakby jaka jest relacja cen najmu ewentualnie do ceny obsługi kredytu. To jest istotne. I o ile, powiedzmy, jesteśmy w stanie najemca nasz, czy my, wspomagając najemcę, obsługiwać ten kredyt, to czy się kupiło w górce, czy w dołku, nie ma aż tak dużego znaczenia. Natomiast to, co... Dlaczego to nie ma znaczenia? Dlatego, że długoterminowo, a o tego typu horyzoncie mówimy, mówiąc o wolności finansowej, to długoterminowo wartość nieruchomości wzrośnie. I tutaj jestem w stanie założyć się z każdym z naszych słuchaczy o skrzynkę dobrego francuskiego szampana, że cena nieruchomości w Warszawie, czy w Krakowie, w którymkolwiek mieście w Polsce, z tych dużych miast, to znaczy będzie w 2031, czyli za 20 lat, będzie wyższa niż jest dzisiaj. Mhm, ale mówisz o całości, czy o ziemi, która tam jest, o samym terenie, czy... Bo... A no właśnie, nie, mówię o całości. No właśnie bo... dlatego, no. Tak? No bo, że... okej, okay, tak. to skończ, no. Bo mówię to o tym dlatego, że powiedzmy na cenę nieruchomości, mieszkania, lokalu użytkowego w danej chwili, w danym miejscu decyduje, powiedzmy, ileś tam czynników. Dajmy na to 50 parę, tak? Ale ja je sprowadzę do 3 takich głównych. Jeden to jest relacja popytu i podaży. I myślę, że to ma wpływ, waga tego czynnika ma jakieś 15% wpływu na ostateczną cenę. Kolejnym czynnikiem są jakieś, powiedzmy, czynniki takie makroekonomiczne, typu, nie wiem, bezrobocie, wzrost gospodarczy, średnie płace, nie wiem, dostępność kredytu, polityka jakaś tam kredytowa, odsetkowa, czy rat i tak dalej. Więc to ma wagę, powiedzmy, tam rzędu 20%, może 25%, więc zostaje nam jeszcze 60-65%, które przypisuje trzeciemu czynnikowi, a tym trzecim czynnikiem, tym fundamentem wartości, według mnie, ale to jest tylko moja prywatna ocena, to gdzie tego nie wyczytałem, nie mam na to żadnych jakby wyliczeń czy powiedzmy innych doświadczeń, a takie odczucie moje, to że w 60% waży tak zwana wartość odtworzeniowa. Czyli dlatego dzisiaj w Olsztynie są mieszkania w kamienicach, powiedzmy zbudowanych 300-400 lat temu, za równowartość dzisiejszego, powiedzmy, 1/50 czy 1/1000 grosza, są warte 5 tysięcy, 6 tysięcy czy 7 tysięcy za metr, mimo że zostały wybudowane 300 lat temu, kompletnie się zamortyzowały i były wtedy warte, powiedzmy tam na dzisiejsze pieniądze, 1/100 grosza, to dlaczego są tyle warte tak dużo? Bo no, dzisiaj tyle kosztuje zbudowanie czegoś podobnego w podobnej lokalizacji. No ale to właśnie chodzi... Ale to nie chodzi o tą lokalizację właśnie? Że te kamienice są wszystkie w centrach miast, ponieważ kiedyś to były obrzeża miast? No tak, ale wiesz, no ale powiedzmy... No bo budynki się niszczą, tak? Generalnie jeżeli wbudujesz budynek, to on jest coraz starszy, coraz bardziej zniszczony, więc jego wartość tak na logikę, nie licząc inflacji... Powinna maleć, tak? Tym bardziej, że wchodzą nowe technologie, lepsze, bardziej energooszczędne, tańsze i tak dalej. Dokładnie, wygodniejsze i ten. No. Ale mimo to one rosną. Ja jestem przekonany, że te kamienice, mieszkania w tych kamienicach w Olsztynie w roku 2031, czy tam 2024, czy powiedzmy, nie wiem, 48, będą wyższe niż są dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że koszt zbudowania czegoś podobnego w podobnej lokalizacji za te 15, 20, 40 lat będzie wyższy niż jest dzisiaj. Bo tak jak mówiłeś, ziemia będzie droższa, więcej będą zarabiać robotnicy budowlani, będzie droższa energia, będzie droższy transport, wzrosną ceny materiałów budowlanych, po prostu jest inflacja. Tak? I dzięki temu te mieszkania będą więcej warte. Więc mówienie o tym, że ceny już nie wzrosną, to znaczy jest trochę abstrakcyjne i ja nie wiem, czy one wzrosną dzisiaj, znaczy powiedzmy w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku, czy za 2 lata, czy kiedyś, tak? No bo rzeczywiście, no są recesje, są inne czynniki, które też na to wpływają, tak? Mówiłem o tym, że mają powiedzmy 20% wagi, no to jednak jest dosyć istotna waga, tak? I to może powiedzmy powodować pewne perturbacje tam na tym rynku. Natomiast długookresowo, tak długo, dopóki mamy inflację, a mamy ją od początku w ekonomii, to tak długo będą rosły wartości. Więc, ale to, co jest ważne z punktu widzenia budowania wolności finansowej, to jest to, żeby w każdym momencie tego cyklu, czy to jest górka, czy dołek, czy powiedzmy spadające są, czy rosnące ceny, czy stabilne, to żeby w każdym takim momencie tego cyklu znajdować dobre okazje rynkowe. Bo jak mówimy, że jest średnia cena 7 tysięcy, to oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko że powiedzmy jakieś 60% mieszkań podobnych jest sprzedawane w przedziale od 6900 do 700, ale jest powiedzmy 20% mieszkań, które są sprzedawane za powyżej powiedzmy 7500 i czy tam 8000 i jest pewnie 20%, które są sprzedawane poniżej 6000. Tak? I chodzi o to, żeby znaleźć, żeby być cierpliwym, jakby powiedzmy tak, cierpliwym przede wszystkim, systematycznym, w tym, żeby znaleźć takich ludzi, którzy są gotowi sprzedać coś taniej, poniżej wartości rynkowej. A tacy ludzie zawsze się znajdą, tak? Bo bardziej wolą szybki pieniądz niż żeby dużo mieć, albo nie są tacy chciwi, albo mają taką sytuację rodzinną, nie wiem, rozwodzą się, albo dziedziczyli, nie mogą się dogadać ze współspadkobiercami i po prostu chcą się pozbyć kłopotu, tak? I gotowi są nawet, powiedzmy, sprzedać poniżej tego, co by mogli osiągnąć, ale żeby to się wydarzyło szybko. Więc według mnie akurat ta prawda ludowa, która mówi, że ceny już są takie wysokie, że nie wzrosną, to jest zły czas na kupno, to jest nieprawda. Jeszcze taki ostatni argument, który podałbym, to pamiętam, jak studiowałem w Londynie, to był 98-99 rok i wtedy nagle do Londynu przypłynęło bardzo dużo gotówki z Hongkongu, bo Hongkong miał zostać wcielony w Chiny, to się zresztą wydarzyło i nikt nie wiedział dokładnie, co oznacza ten autonomiczny status i woleli po prostu nie czekać, aż się przekonają, tylko wypompować pieniądze z Hongkongu. No i większość tych pieniędzy, czy duża część trafiła na londyński rynek nieruchomości. I to spowodowało skokowy wzrost, nie taki powolny, jak to zwykle bywa, tylko skokowy wzrost wartości. I pamiętam artykuły tam wtedy, które się pokazywały w gazetach, że po prostu no, Londyńczyków nie stać już na kupowanie mieszkań, że to już jest po prostu absurd. No i co się wydarzyło? To znaczy od tego czasu minęło 12 lat, czy 13. I ostatnio słyszałem, byłem na takiej konferencji nieruchomościowej w Londynie, że od tego czasu ceny wzrosły tam trzykrotnie. Czyli powiedzmy, mimo że były już tak absurdalne, tak się ludziom wydawało z perspektywy 99 roku, 98, to po prostu wzrosły tyle razy, tak? To znaczy, więc i jestem pewien, że gdybyśmy sięgnęli do jakichś gazet, powiedzmy z lat 50. i 60. i 40. i 10. i 20. zeszłego stulecia, to jestem przekonany, żebyśmy znaleźli tam takie alarmujące jakby artykuły, które mówią, że nie, to już za daleko poszło. I ja tak długo, jak jest inflacja, to nie widzę, żeby ten proces się zakończył. Tak? Więc dlatego to dla mnie jest fałszywe. Odbierzmy Wimesa, który tutaj cierpliwie czeka na nas. Cześć, Wimes. Znaczy, ja cierpliwie czekam, ale ja z takim małym, drobnym ogłoszeniem parafialnym, bo to Sławek mówił o szukaniu okazji. Jest okazja poznać ludzi z wrocławskiego Contest Clubu. Jest spotkanie wyjazdowe, które chciałem zareklamować, bo czas na zapisy jest krótki, bo tylko do niedzieli. Wszystkie szczegóły są na naszym fanpage'u i zapraszam, będzie niezapomniane spotkanie. Dobra, zapraszamy wszystkich. Wszystkie też informacje, wszystkie nasze strony klubów są na stronie kontestacja.com w zakładce kluby. Dzięki wielkie, Wimes. Dzięki. No dobrze, to może jeszcze zostało tam powiedzmy jeszcze parę minut. To tak, może kolejny taka prawda ludowa. Wiele razy to słyszałem, myślę, że wielu z was również, czy może wielu z was nawet tak myśli, że trzeba mieć kupę kasy, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. I tutaj to akurat był taki program, nie pamiętam, pewnie ze 3 tygodnie temu, gdzie żeśmy o tym sporo rozmawiali, o tym jak zacząć, od czego zacząć i tak dalej. I rzeczywiście, pomimo tego, że jednostkowo kupno mieszkania to pewnie jest jeden z największych wydatków, jaki przeciętny Kowalski czy przeciętna pani Nowak jakby podejmuje, bo mieszkanie kosztuje no, przynajmniej tyle, co no, bardzo dobrej klasy samochód, a czasami 2, 3, 5, 10 razy więcej. Kosztuje oczywiście więcej, ileś razy więcej niż najdroższy komputer, czy najdroższe futro, czy najdroższy wyjazd wakacyjny. Więc rzeczywiście to jest dosyć dużo, ale na szczęście nie trzeba całej tej kasy mieć na początku, jak się inwestuje. Można pożyczyć w banku chociażby. To jest bardzo popularna metoda. Ale byłem też niedawno na szkoleniu prowadzonym przez takiego pana Michała Koniecznego z Poznania i on opowiadał o różnych metodach kupowania nieruchomości, inwestowania w nieruchomości bez wkładu własnego. Przy wkładzie własnym zero, a czasami nawet takie powiedzmy schematy przedstawiał, gdzie wręcz można jeszcze zostawić sobie gotówki w kieszeni. I oczywiście, powiedzmy, no to są metody, które, powiedzmy, no trzeba mieć silne nerwy, trzeba mieć bardzo dobre rozeznanie w prawie, trzeba mieć, powiedzmy, dużą tolerancję na jakieś tam szarzyzny w prawie. Natomiast, no, byli tam też ludzie, którzy to robili, powiedzmy, którzy korzystali z tych metod i jakby w ten sposób inwestowali. I jakby zadawali kłam tej prawdzie ludowej. Więc, ale nawet jeżeli się nie myśli o takich, powiedzmy, finezyjnych rozwiązaniach z dużą inżynierią, może nie tyle finansową może też, chociaż bardziej nawet inżynierią prawną, to jakby, powiedzmy, strukturyzowanie tego typu dealów, to nawet jak się myśli o takim dosyć konserwatywnym podejściu, to wielu spośród tych największych inwestorów nieruchomości też zaczynało od zera. Tak? I więc to też przekonuje, że wcale nie trzeba mieć dużo kasy, żeby w ogóle rozpocząć proces inwestowania. Nie wiem, mam nadzieję, że was przekonałem, jeżeli byli wśród was tacy, którzy uważali, że jest inaczej. I może przejdę do kolejnego, takiego, powiedzmy, prawdy ludowej. Ja może jeszcze tylko wtrącę taką jedną myśl, ponieważ z kolei na obozie w szkoły Asbiro ja słyszałem taką też człowieka, który zajmował się właśnie budowaniem tam nieruchomości, już nie tylko kupowaniem, tylko budowaniem, następnie dzieleniem na mniejsze tam mieszkania i sprzedawaniem albo wynajmowaniem. No i no, mniejsza o to, co on tam mówił, ale generalnie on polecał system taki, żeby na przykład, że jak jest młode małżeństwo, które chce się zarżnąć kredytem na 30 lat i do końca życia spłacać to swoje mieszkanie, to że on radził, że jeżeli jest tylko taka szansa, to wziąć ten kredyt dwa razy większy, wybudować dwa razy większy dom, który będzie można podzielić na kilka mieszkań następnie, po czym odsprzedać tamte mieszkania, które zostaną po podziale, zamieszkać w tej całej reszcie, jeżeli chce się tam mieszkać, i mówi, że wtedy przy dobrych wiatrach tak naprawdę to nasze mieszkanie wtedy wyjdzie albo bardzo tanio, albo nawet w skrajnych przypadkach nawet za darmo można je mieć. Tylko trzeba to wykorzystać, tą dźwignię kredytową, przez tam jakiś czas. Dokładnie. Absolutnie. To myślę, że jakby to jest mechanizm, który jest jakby dobrze rozpracowany i udokumentowany. Tak jak mówisz, no, trzeba po prostu poszukać, trochę być kreatywnym i, powiedzmy, no, wiedzieć, czego się chce, i nie iść taką utartą drogą, która jakby, no, wszyscy znamy i wszyscy jakby banki inni nas do tego namawiają. Nie, tak? Nie słuchać rodziców. Tak, to też prawda, bo wiesz, taka też ciekawostka. Z kilka tygodni temu mieliśmy spotkanie Freedomiaków, czyli powiedzmy czytelniczki bloga Freedomia w Warszawie. I taka jedna pani, która tam była, powiedziała, że ona była pierwszy raz na takim spotkaniu i mówi, że bardzo się cieszy, bo właściwie to jest jedyne miejsce, w którym spokojnie może podzielić się swoimi planami, zamierzeniami i jakby nie tylko, że zostać wysłuchana ze zrozumieniem, ale też i dostanie jakieś pozytywne rady, jakieś wsparcie, zachętę i tak dalej. Bo mówi, że tak, jak rozmawia z innymi swoimi znajomymi, no to pukają się w głowę, mówią, co, gdzie tam wolność finansową, co ci odbiło w ogóle, przecież to jest nierealne, to nie dla ciebie, a co ty się w ogóle na tym znasz, a coś tam, no znajdują wiele powodów, dla których to jest w ogóle głupi pomysł. A z kolei rodzice czy rodzina załamują ręce, chwytają się za głowy i ola Boga, dziecko, no jak wy, ledwo żeście się pobrali, a już tyle kredytów żeście nabrali i coś tam, no jak wy to spłacicie, no w ogóle jest lament, tak. A jakie to jest istotne, żeby się zadawać ze właściwymi ludźmi tak naprawdę, bo to ja to odkrywam w ostatnich latach dopiero, kiedy w ogóle samo przebywanie wśród ludzi, którzy żyją w sposób po pierwsze typowy, po drugie narzekają na wszystko, jest tak kompletnie deprymujące i zupełnie zniechęcające cię do jakiejkolwiek kreatywności, działania, czegokolwiek. Nawet jak wymyślisz coś mądrego, to masz tyle wątpliwości, bo wszyscy podsuwają tylko wątpliwości, a żaden nikt nie podsuwa jakichś rozwiązań. I to... Dokładnie. No, ale dokładnie. To nie zatrzymuje cię. Takie czarnowictwo po prostu się udziela, tak? I te właśnie te prawdy ludowe, które czasami właściwie w ogóle nie są prawdami. Wiecie, tak przy okazji to teraz właściwie robię wpis na bloga. Czytałem przez parę miesięcy, muszę się przyznać, czytałem taką książkę amerykańskiego psychiatry, psychoterapeuty Scott Peck. Nie wiem, może ktoś z was zna tą pozycję. No, książka nazywa się, tytuł jej, to jest The Road Less Traveled, czyli taka mniej uczęszczana droga. I on właśnie też o tym mówi, że po prostu jakby bardzo ważne jest mieć dobrą mapę życia. Bo wtedy można określić, gdzie się jest, w którym punkcie się jest, jak się określi, dokąd się zmierza, no to mając taką dokładną w miarę mapę, no to łatwiej jest tam dotrzeć, tak? I problem jest, że my z tą mapą się nie rodzimy. My tę mapę musimy jakby sobie rysować. I dzieci coś tam szkicują, pokracznie, potem dojrzewają, no ta mapa zaczyna nabierać coraz bardziej takich realnych kształtów, ale oczywiście to musimy nad nią pracować całe życie, dlatego że po pierwsze my się zmieniamy, dojrzewamy, inaczej widzimy pewne rzeczy, świat wokół nas się zmienia, więc tą mapę musimy cały czas jakby modyfikować, tak? I to jest po prostu upierdliwe, to jest bardzo męczący proces. Wymaga dyscypliny, kreatywności, jakby otwartości, jakby cały czas poddawania w wątpliwość swoich założeń. I problem jest taki, że niektórzy dosyć szybko męczą się tym procesem, jak już dojdą do w miarę jako takiej mapy, która im się sprawdziła tam w jednej czy w dwóch sytuacjach, to już mówią, no dosyć, basta, ja już wiem, już tutaj wszystko wiem o życiu. I wszelkie nowe rzeczy, których się dowiadują po drodze, no oczywiście odnoszą do tej mapy i jeżeli się zgadzają z tą mapą, no to jest okej. Jeżeli się nie zgadzają, to je odrzucają jako no, fałsze, jakieś tutaj przekłamania i coś tam w ogóle. I żyją sobie jakby dalej z tą coraz bardziej dezaktualizującą się mapą. I to nie wiem, może jak to mówię, brzmi tak dosyć abstrakcyjnie, ale mi się przypomniało, powiedzmy, no są tacy ludzie, może nie chcę tutaj nikogo urazić, tak, ale w szczególności starsi, którzy no wiele widzieli w życiu i wiele doświadczyli i tak dalej. I pewne ta mapa już im się scementowała, to znaczy oni już mają bardzo, bardzo mocno zarysowane wszystkie tam nitki, dróżki i tak dalej. I po prostu no czasami się do nich nie trafi, tak? I mam wrażenie, że wielu z naszych polityków, to też są tacy goście, którzy no wygrał wybory raz, tam drugi, coś tam, to znaczy dostał ten i on już jest przekonany, bo oprócz tego jest otoczony ludźmi, którzy mówią, jaki jest wspaniały, genialny i coś tam. I po prostu wszyscy się przed nimi płaszczą, nawet szefowie poważnych firm, to znaczy ludzie, którzy intelektualnie, życiowo, nie wiem, zaradnościowo są, powiedzmy, w zupełnie innej lidze. Jak się spotykają, to tak się jakby płaszczą przed tym i tym ludziom po prostu się poprzewracało w głowach i to znaczy oni coraz mają mniej jakby te ich mapy rzeczywistości do rzeczywistości coraz mniej się mają, tak? I to jest właśnie taki problem z tym, że trzeba, tak jak Marcin mówił, że trzeba się po prostu otaczać jakby dobrymi ludźmi. Halo? Kubo, jaka mamy na antenie? Cześć, Kubo, jak? Dawaj. Halo, dobra, sobie tu wyciszę. Okej. Okay. Cześć, ruski kniaź, tak? Wyciszę sobie tam. Tak jest. Tak. Albo Kubo, jak to woli. Chciałem poruszyć temat, bo się strasznie właśnie propaguje temat powszechnego takiego myślenia właśnie, że lepiej wziąć ten kredyt na 30 lat na przykład. Tak ostatnio na przykład w reklamie jest z Majewskim, jeden z tych najbiedniejszych chyba któregoś tam banku, PKO bodajże, że tam chodzą dorośli, stojący no dużo niżej, tak wyglądają jak małe dzieci. Aha. No i on tam ich wszystkich poucza, bo oni mieszkają w jakieś inne sposoby niż we własnym mieszkaniu na kredyt i któryś tam się w końcu buntuje, bo tam we współlokatorstwie nie może wytrzymać i podchodzi do Majewskiego, staje się większy, wygląda już jak dorosły, no i bierze ten kredyt. I chciałem powiedzieć, że to mnie dobija i chyba to już wszystko. Cześć. No tak. Wiesz co, chyba jak tak opowiadałeś o tym, to ja tak rzadko oglądam telewizję i raczej nie zwracam uwagi na reklamy, ale no, rzeczywiście tę reklamę gdzieś tam widziałem, aczkolwiek nie przysłuchiwałem się jej, ale rzeczywiście, jeżeli to taki był sens tych... No bo sens był właśnie taki, że dorośli do własnego mieszkania, coś jakiego nawet hasło chyba było. No to jest naprawdę, to jest naprawdę po prostu straszne. Zresztą tak samo, w ogóle teraz to celebryci reklamują te banki, tak? Co jeden to po prostu jakiś tam jest konkurs na celebrytów i zaraz będzie taniec z bankami właściwie. Więc ja zwróciłem uwagę na inną reklamę, która też mnie irytuje, aczkolwiek chyba nie była aż tak irytująca jak ta, o której wspomniał ruski kniaź, a mianowicie, nie wiem, którego to też banku, tam w każdym razie reklamuje Mani Materna, do których zwykle mam duży szacunek, ale... Ja właśnie też to widziałem. Tak, że po prostu zmień mieszkanie na lepsze. No i lepsze to jest takie, że Man rozkłada ręce bardzo szeroko, no pokazując po prostu większe. No i teraz ja wiem, że mieszkanie, które zmienisz na większe, na pewno będzie droższe, bo musisz więcej zapłacić za te dodatkowe metry kwadratowe, musisz więcej potem zapłacić za ogrzewanie, za opłaty do administracji, musisz wyposażyć więcej mebli i tak dalej, tak? Czy ono będzie lepsze? To nie wiem. Być może będzie lepsze, bo jeżeli mieszkałeś, powiedzmy, nie wiem, 4 osoby w małym mieszkaniu kawalerce, no to teraz powiedzmy 3 pokojowe, no na pewno będzie lepsze, tak? Bo jest jakaś tam prywatność i tak dalej. Ale jeżeli mieszkałeś, powiedzmy, 3 osoby w 3 pokojowym, to teraz mając, nie wiem, 5 pokoi, a dzieci rosną i za chwilę się wyprowadzą, nie wiem, czy jest takie lepsze, tak? Jeżeli, dokładnie, jeżeli miałeś tak, że powiedzmy mieszkałeś we dwoje, powiedzmy już małżeństwo, dzieci się wyprowadziły, mieszkają we dwoje w dwupokojowym, to teraz i powiedzmy tam się nie mieszczą, bo mają kupę gratów, jakieś takich rzeczy, które się nazbierały przez lata, to jeżeli zmienią to mieszkanie na 3-pokojowe albo 4-pokojowe, większy metraż, no to rzeczywiście, powiedzmy, no będzie im trochę luźniej, nie będzie to tak zagracone i nie będzie tak ciasno, ale jestem przekonany, że powiedzmy w ciągu 2 lat, czy iluś oni z powrotem zagracą to mieszkanie do takiego samego poziomu zagracenia, jakie było to mniejsze. Oczywiście. Jest, czy warto tyle kasy wydawać na trzymanie jakichś niepotrzebnych szpargałów, bo często ci ludzie nawet nie są w stanie odnaleźć tam niczego. Nie zaglądali do jakichś kątów, czy do jakichś szafek, czy pudełek po prostu latami. Tak? Więc kupujesz coś po to, żeby mieć więcej pudełek, które są ci niepotrzebne. Tak? Więc pytanie jest, to znaczy na pewno nie ma żadnych wątpliwości, że to mieszkanie będzie droższe. Ale czy będzie lepsze? No to jeżeli uwierzyć manowi i maternie, no to tak, no będzie lepsze, bo masz większy prestiż, bo możesz się pochwalić, bo nie wiem co tam, bo dorosłeś wreszcie, tak, i już nie jesteś dzieckiem, jak w reklamie tam Szymona Majewskiego, tylko już jesteś dorosły. No ale to jest naprawdę jakby narobienie ludziom z mózgu wody, no a nawet jakieś nie wody, tylko jakiegoś bagna. Więc dzięki ci wielki upłuku, bo jak ja tylko powiem, że słuchacie kontestacji, audycja wciąż jest na żywo ze Sławkiem Mutury i Freedomia o mitach na temat nieruchomości. Sławku, to jest twoja audycja, więc to ty pilnujesz czasu, więc jeżeli wiesz, ile tam chcesz, nadawaj, proszę. No dobrze. Ja rozumiem, że nie masz żadnych pytań, jakiś tam czat, nic tam się nie dzieje. Na razie nic merytorycznego. No dobrze, to w takim razie przejdę może już do ostatniego z tych, powiedzmy tam, mitów, żeby tutaj nie przynudzać. To kolejna rzecz, która często się jakby pojawia w różnych dyskusjach, czy to na Freedomi, czy powiedzmy tak, jak spotykam się F2F, tak, jakby twarzą w twarz, to jest kwestia tego, że nieruchomości dają niski zwrot i to właściwie jest nieopłacalne inwestować w nieruchomości. No i teraz jakby analizując, czy to jest prawda, czy fałsz, no można powiedzieć tak, że okej, zależy od celu, jaki się ma. Jeżeli celem jest pomnażanie majątku, to o czym mówiliśmy tam powiedzmy, nie wiem, chyba w sierpniu na audycji Freedom of Contestacji, to nie wiem, być może są sposoby na szybsze, powiedzmy, pomnożenie kapitału niż inwestowanie w nieruchomości. Więc dużo zależy od tego, co jest celem. Czy pomnażanie w majątku, czy też budowanie wolności finansowej. Natomiast, jeżeli tak by policzyć, powiedzmy, ten zwrot, to też nie jest takie hop-siup, to znaczy, bo trzeba zdecydować, co ma być w liczniku, i co ma być w mianowniku, żeby wyliczyć ten zwrot, tak, ten stopę zwrotu. Mhm. Więc tak, często ludzie mówią, no dobrze, kupiłem mieszkanie powiedzmy za 100 tysięcy, ale w sumie wynajmuję je tam za 400 zł czy ileś, no to mi daje stopę zwrotu 5%, no to co to za interes, to tyle samo mogę mieć w banku z lokaty. No i Może tak. Aczkolwiek, no tutaj patrzą tylko i wyłącznie na ten zwrot w postaci gotówki. Natomiast jeżeli, którą można powiedzmy zarobić, wyjąć w ciągu roku. Natomiast jeżeli zobaczymy, że powiedzmy, nie wiem, na przestrzeni 3 lat, a już na pewno to będzie prawdą w horyzoncie 10-letnim, to za 10 lat, jeżeli włożyłem 100 tysięcy do banku, dzisiaj za te 100 tysięcy jestem w stanie kupić, nie wiem, zakładam jakąś wypasioną Hondę, nie, Civic. To pytanie jest, jak ja za 10 lat wyjmę te 100 tysięcy, to czy ja też będę mógł taki podobny samochód kupić? Czy też coś jednak słabszego? Więc warto by było brać pod uwagę to, że w przypadku nieruchomości, oprócz tego zwrotu takiego gotówki z najmu, no mamy też przyrost wartości. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że są takie sytuacje, ja już o tym wspominałem dzisiaj, gdzie jeżeli byśmy zainwestowali, kupili mieszkanie bez wkładu własnego, czyli powiedzmy nasz wkład własny był 0 i to mieszkanie byśmy sprzedali potem i mieli zysku raptem 100 zł, no to można powiedzieć, że właściwie nasz zwrot jest nieskończenie wielki. Tak? A gdybyśmy, no nie wiem, dajmy na to włożyli złotówkę i potem wyjęli 100 zł, no to ten zwrot, stopę zwrotu będziemy liczyli w tysiącach czy milionach procent. Więc wiecie, to, znaczy dla mnie to jest trochę tak, że jakby to skupianie się na zwrocie, czyli na matematycznym wyliczeniu stopy, coś tam wsadzamy do licznika i coś tam wsadzamy do mianownika. Znaczy, to jest ważne, na pewno jest bardzo ważne przy pomnażaniu kapitału, na pewno jest ważne w porównywaniu, czy kupić na wynajem to mieszkanie, czy drugie mieszkanie. Natomiast do tego, żeby porównać kupowanie mieszkań na wynajem, budowanie wolności finansowej z pomnażaniem majątku i bogaceniem się, znaczy według mnie to się totalnie nie nadaje. I jakby powiedzmy już tak, dając jeszcze jeden argument, to tak, no ja dzisiaj wyliczę na przykład, że powiedzmy kupiłem jakieś mieszkanie w Łodzi za 30 tysięcy, 35 tysięcy. Dzisiaj jest warte 100 tysięcy. I powiedzmy zwrot gotówki, jaki z tego mam, no to jest powiedzmy 8%, no 8 tysięcy złotych rocznie. Tak? I teraz tak, gdybym porównał te 8 tysięcy do 35, które no tyle efektywnie wsadziłem, no to zwrot mam prawie 25%. Okej, ktoś mnie przekonuje, nie, ale musisz porównywać do wartości dzisiejszej. No dobrze, dzisiejsza wartość jest 100 tysięcy. No to wychodzi mi 8%. No ale zaraz, no ale co się stało z tymi 65 tysiącami wzrostu wartości? No tak sobie wyparowało? No jednak trzeba by było je gdzieś uwzględnić, tak? A wreszcie, na sam koniec, to gdyby wartość tego mieszkania spadła, powiedzmy za miesiąc, do 80 tysięcy, to właściwie z punktu widzenia stopy zwrotu to będzie lepiej. Powinienem się cieszyć, że ta wartość spadła. Bo teraz mam zwrotu nie 8%, tylko 10%. Więc widzicie, to znaczy jakby z tą prawdą, jeżeli to w ogóle jest prawda, tak, to jest jakieś stwierdzenie, powiedz, mądrość ludowa, to mam duże wątpliwości, tak? To znaczy w małej części się zgadzam, ale w dużej części wydaje mi się, że to narzędzie jest po prostu totalnie jakby nie na temat i jest fałszywe, tak? Nie można, używając złego narzędzia, powiedzmy, no nie wiem, no gdybym chciał pomalować jakiś obraz, zrobić kopię, nie wiem, jakiegoś obrazu, to znaczy to prawdopodobnie młotek nie byłby do tego najlepszym narzędziem. Tak, znaczy, to trzeba by było pędzelki, to nawet nie takie szerokie, tylko takie bardzo, no, drobniutkie i coś tam, tak? Znaczy, no, młotek z kolei, gdyby chciał przybić gwóźdź w ścianie, no to tym pędzelkiem musiałbym, nie wiem, co zrobić. Dużo skuteczniejszy będzie młotek. Tak, więc, więc tak samo jakby z tym zwrotem, to znaczy, to jest użyteczne narzędzie, ale w zależności od tego, w jakiej sytuacji, do czego się je wykorzystuje. I jak się wykorzystuje nie do tego celu, do którego zostało stworzone, to może być raczej przeszkodą niż pomocą. No dobrze, to jeszcze powiedzmy chciałem opowiedzieć o jakichś dwóch rzeczach, że na nieruchomościach zarabia się wtedy, gdy się je kupuje, a nie gdy się je sprzedaje. Co uważam, że akurat jest bardzo prawdziwe, ale nie będę tutaj wnikał w szczegóły. I kolejna taka rzecz, którą gdzieś też tam zasłyszałem w kilku miejscach, że rozpoczynając inwestowanie w nieruchomości, zacznij od małych transakcji, od małych nieruchomości, a potem stopniowo przechodź na większe w miarę zdobywania doświadczenia, wiedzy, pewności siebie i tak dalej. No i to też właściwie z nim się w dużej mierze zgadzam. Więc no to w takim razie chyba na tyle dzisiaj. Może jeszcze, skoro było już tutaj takie ogłoszenie parafialne, to ja też sobie pozwolę na jedno takie drobne, tak? Nie wiem, ci z Was, którzy wchodzą czasami na Freedomie, czy wchodzili ostatnio, pewnie wiedzą, że jesteśmy w procesie zakładania stowarzyszenia. To jest stowarzyszenie właścicieli i właścicielek oczywiście również, właścicieli mieszkań na wynajem. Robocza nazwa na razie to mieszkalnicy.pl. Misją tego stowarzyszenia jest cywilizowanie polskiego rynku najmu mieszkań, no bo ten, powiedzmy, rynek najmu komercyjnego jest już na całkiem przyzwoitym, powiedzmy, bardzo wysokim, może nawet w poziomie europejskim. Natomiast ten rynek mieszkań jest, najmu mieszkań jest nadal bardzo taki dosyć prymitywny. Więc to jest misją. Chcemy edukować, szkolić tych ludzi, powiedzmy nas samych, tak, czyli powiedzmy w jaki sposób podnosić, promować dobre zachodnie standardy najmu, budować platformę wymiany doświadczeń, wiedzy. Będziemy też dążyli na rzecz osiągnięcia równowagi prawnej w relacjach właściciele-najemcy. Będziemy też starali się zwiększać bezpieczeństwo najmu, to o czym była mowa dzisiaj, tak, że wielu ludzi, to nie pamiętam, czy to Radio, czy ktoś poprzednio jeszcze przed nim mówił, że właściwie ludzie boją się wynajmować, więc będziemy dążyli do tego, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo najmu. No i też promować inicjatywy biznesowe, które mają na celu wspomóc funkcjonowanie tych właścicieli mieszkań na wynajem. Czyli jest bardzo wiele instytucji, które istnieją, prosperują na Zachodzie, w krajach zachodnich, pomagając właścicielom mieszkań na wynajem, a w Polsce do tej pory one jeszcze się nie wytworzyły i mamy nadzieję, że poprzez to, że to stowarzyszenie powstanie, to już samo to da pewien impuls do tego, bo powiedzmy, czyli ta grupa docelowa już się wykształci i to powinno ułatwić przedsięwzięcia biznesowe. Więc gdyby ktoś z Was był zainteresowany przystąpieniem do takiego stowarzyszenia, czy bycie członkiem, czy aktywniej działać, to w każdym razie proszę śledzić to na Freedomi. Taki następny wydarzenie to będzie, nie wiem, 10 albo 17, czyli w sobotę przed świętami Bożego Narodzenia. 10 albo 17 grudnia będzie kongres założycielski, gdzie jakby podejmiemy uchwałę o założeniu tego stowarzyszenia, uzgodnimy ostatecznie statut, czyli to, czym to stowarzyszenie ma się zajmować. Ono oczywiście ma charakter bardzo otwarty. Tutaj chcemy, żeby było wielu członków, żeby no, każdy czuł się w nim dobrze i jakby czuł, że ma wpływ na to, co się dzieje, czym się to stowarzyszenie zajmuje, jakie tematy podejmuje. Więc chcemy, żeby to było jak najbardziej, powiedzmy, takie demokratyczne, prężne, sprawne. Więc zapraszam tych wszystkich spośród kontestatorów, którzy byliby zainteresowani do tego, żeby, powiedzmy, śledzili, no i w odpowiednim momencie również włączyli się w te działania. Mam nadzieję, że to pomoże nam wszystkim w tym, żebyśmy byli bardziej wolni, mniej mieli problemów z zarządzaniem naszymi nieruchomościami. A to jest doskonała informacja, ja to nie wiedziałem wcześniej. A zamierzacie też lobbować na rzecz... Tak, tak, jak najbardziej lobbować właśnie w Sejmie, w ministerstwach, to znaczy właśnie na temat chociażby tej ustawy o ochronie praw lokatorskich, która jakby no jest bardzo skrzywiona. I nawet pojawiają się takie głosy, że jest jeszcze niewystarczająco skrzywiona, tak? Powiedzmy, lokatorzy wymagają jeszcze większej ochrony, czyli powiedzmy właściwie to po co mają płacić, jak już ktoś raz ich wpuścił do mieszkania. Niech zostaną. Niech zostaną i tyle. No właściwie to jeżeli tym światłym politykom proponuję, żeby w ogóle rozszerzyli to, dlaczego jest tylko ochrona lokatorów? Powinna być też ochrona, nie wiem, konsumentów w restauracjach i kupujących w sklepach i powiedzmy jak ktoś wsiądzie do taksówki, to dlaczego taksówkarz ma go wyrzucić tylko dlatego, że on nie ma pieniędzy, żeby za taksówkę zapłacić? Tak jest, no. Powinien tam zostać już. Tak, no, tak. Jak, skoro ma taką potrzebę i po co by wchodził do taksówki, tak? No właśnie. Potrzebę. Więc właściwie dlaczego ten krwiopijca go po prostu wyrzuca tylko dlatego, że on nie akurat ma pieniędzy, żeby za to zapłacić. No, bo ten taksówkarz tylko na pieniądze patrzy, on nie patrzy na serce. Tak, tak, dokładnie. Więc tak, tak, absolutnie. No, lobbying będzie pewnie jedną z tych rzeczy, które będziemy jakby starali się... No, nie żeby powiedzmy coś robić, ale żeby po prostu znaleźć równowagę. Tak? Nie żeby powiedzmy tutaj... jakoś najemców prześladować, ale żeby po prostu no, znaleźć dobrą równowagę. Inna rzecz taką, którą chcemy zrobić, to też przy stowarzyszeniu chcemy, żeby powstały takie sądy arbitrażowe, gdzie w umowach najmu zamiast pisać, że powiedzmy no, w kwestiach nieuregulowanych tam no, jest kodeks cywilny, a w przypadku sporu to sąd powszechny, właściwy dla nie wiem, lokalizacji tej nieruchomości, tak? To zamiast pisać o tym sądzie powszechnym, to żebyśmy wskazywali, że spory będą rozstrzygane na drodze arbitrażu i powstaną po prostu takie kolegie arbitrażowe i tam będą skierowane spory. To będzie dużo szybsza droga, więc nawet jeżeli ktoś został skrzywdzony przez właściciela mieszkania na wynajem, to pewnie dzisiaj macha ręką, czy odwrotnie. Tak samo powiedzmy właściciel, który przez najemcę został jakoś tam oszkubany, no po prostu macha ręką i tyle, tak, bo po prostu no, ta droga sądownictwa powszechnego jest w Polsce no taka, jaka jest. Więc chcemy stworzyć alternatywę do tego, tak, żeby można było jakby powiedzmy rozstrzygać te spory szybciej, pewniej. No to Sławek, ty takimi rewelacjami tutaj na sam koniec dopiero strzelasz? To powinno być temat na całą audycję tak naprawdę, takie stowarzyszenie, bo to stwarza niesamowite możliwości w tym momencie, jak tak, opowiadasz. Że absolutnie, to myślę, że wiesz, jak już będzie, powiedzmy, jak już ono powstanie i będzie działać, czy zacznie działać, to absolutnie tutaj, jeżeli pozwalasz mi, powiedzmy tutaj słuchacze też nie powiedzą, że to ich w ogóle totalnie nie interesuje. Powiedzisz, ja nie wiem jaki procent, powiedzmy, słuchaczy kontestacji no, byłoby zainteresowanych tym członkostwem w takim stowarzyszeniu, tak? Ale jeżeli uznacie, że to może być ciekawe, to ja oczywiście bardzo chętnie opowiem więcej, bo znaczy, to jest coś, czemu zamierzam poświęcić jakby trochę swojego czasu, żeby coś takiego powstało i żeby powiedzmy, ten rynek polski no, się bardziej ucywilizował, bo tak jak mówię, już ten rynek w wielu aspektach jest bardzo komercyjny i powiedzmy nowoczesny i tak dalej, może czasami nawet zbyt drapieżny, jak to, co żeśmy rozmawiali na temat tych reklam banków i taki trochę dający ludziom, robiącym w mózgu wodę. O tyle ten rynek najmu mieszkań, to powiem wam, że to jest po prostu, jesteśmy tutaj 100 lat za murzynami. Mimo, że sam pochodzę z Kenii i coś tam, że nie powinienem tego mówić, tak, ale naprawdę Kenia jest, myślę, że dzisiaj rynek najmu mieszkań w Polsce to bym porównywał do powiedzmy stanu, nie wiem, Kenii w latach 50. ubiegłego stulecia. To jest po prostu tak prymitywne. znaczy mówił, substancja mieszkaniowa może jest lepsza, tak? Na pewno jest lepsza niż powiedzmy to, jak wyglądały mieszkania w Kenii 50 lat temu, ale jeżeli chodzi o samą infrastrukturę tego rynku, no to na rynek no to się składają mieszkania, właściciele, najemcy, no w Polsce to jeszcze są agencje nieruchomości i właściwie to jest tyle. A w Kenii, to znaczy no, ten rynek jest dużo bogatszy, tak? Tam jest dużo więcej instytucji. Oczywiście w Anglii czy w Stanach, no to tym bardziej, tak? Znaczy, więc mam nadzieję, że tutaj te nasze działania przyczynią się do tego, żeby ten rynek no, wypełnił się takimi pożytecznymi takimi instytucjami, właściwie bardziej niż instytucjami, to po prostu firmami komercyjnymi, które wezmą na siebie ciężar no, cywilizowania tego rynku. Więc no, może to też jest, powiedzmy, jakaś może być okazja dla tych kontestowiczów, którzy myślą o założeniu jakiegoś swojego biznesu. To tutaj pomysłów na to, co nam będzie potrzebne, nam jako właścicielom tych mieszkań na wynajem. Znaczy, no, mamy całą długą listę i pewnie ta lista to też nie jest jakby zamknięta. Więc na pewno będziemy bardzo otwarci na to, żeby współpracować z biznesmenami różnych tam dziedzin, branż, którzy będą widzieli w tym po prostu swój interes. A my przy okazji no, pewne rzeczy będziemy mogli outsourcować, czy tak się mówią, podpierać się lepszymi specjalistami i tak dalej. Więc tak, no, to chętnie opowiem o tym więcej. To w takim razie na tym zamkniemy dzisiejszą dyskusję. Chociaż dyskusji nie było aż tak dużo, ale i tak wszystkim dziękuję, którzy zadzwonili, którzy na czacie rozmawiali. Zapraszam za tydzień. Jeszcze nie ustaliłem, o czym będę opowiadał za tydzień, więc jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jakieś tematy, które Was nurtują, frapują, to dajcie znać. Czy na maila, czy poprzez Freedomie, czy po prostu czy na kontestacji, więc tak, żebym odpowiednio się przygotował. Więc dzięki jeszcze raz. Przypominam też o tym, żebyśmy wszyscy złożyli nasz sponsoring dla kontestacji. Jest to naprawdę pełen podziwu dla Marcina i dla wszystkich ludzi, którzy są związani z tą stacją, że udaje się to trzymać i rozwijać i wiem, że ramówka się rozszerza. Są plany też inwestowania w sprzęt, tak żeby powiedzmy był coraz lepszej jakości, coraz skuteczniejszy, więc naprawdę warto to wspierać. I też mnie bardzo jakby jestem wzruszony tym, że działacie, nie macie żadnych tam reklam i tak dalej. Tylko jesteście naprawdę wolni, więc tutaj wspierajmy się nawzajem. Aczkolwiek reklamami nie gardzimy zdecydowanie i mam nadzieję, że się takowe pojawią. Pracujemy nad tym na pewno, jak i nad nową stroną, która właściwie już jest, no już, powiem odważnie, w 92% skończona. Potrzebne jest kilka procent, żeby została uruchomiona. Myślę, że jest kwestia kilku dni. Ostatnio powiększyliśmy naszą jakość nadawania, co już słychać w niektórych audycjach, w niektórych nie, bo to jeszcze wymaga rozbudowy sprzętu i tak dalej, ale jest fajna baza, myślę, że już pod fajne radio i też nowi realizatorzy, tak? Nowi realizatorzy są, tak, którzy mam nadzieję, że się wdrożą w ciągu najbliższych tygodni i już nie będzie takich problemów jak dzisiaj. Że się spóźniliśmy troszkę z audycją. Także wszystko idzie w dobrym kierunku na pewno. To jeszcze jest taki, no padliśmy trochę ofiarą sukcesu tutaj, że jest po prostu niebotycznie rośnie po prostu ilość transferu, obciążenia i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które Was nie powinny interesować, tak naprawdę Was powinno interesować to, że tutaj będą fajne treści, a będą fajne treści, bo są nowi prowadzący. Sławek Sikora już jest umówiony tutaj na swoją audycję, za miesiąc rusza dopiero, 5 grudnia, w rocznicę swojego ułaskawienia. otworzy swoją audycję Wolność bez granic, którą będzie jakby patrona, czy patronatem nad tą audycją będzie jego fundacja, która również się tak właśnie nazywa Wolność bez granic. I myślę, że jest to no, jedna z ciekawszych osobowości, które zagoszczą w kontestacji, także oczekujcie jej i mam nadzieję, że te wszystkie jakieś takie rzeczy, które są takie trochę tymczasowe, że wszystko się uda do końca roku załatwić i że tak od nowego roku, tak jakoś symbolicznie ruszymy tak rozwojowo do przodu i myślę, że to już będzie taka stacja, którą chcielibyście widzieć. O, tak to będzie. I głównie słyszeć właściwie. Tak, regularnie. No dobrze, to dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Tutaj Sławek Mucuri i Tomia w kontestacji. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. A realizował Marcin Hugo Kosiński. Dobranoc. Albert, wychodzimy!